tobie jest już wszystko jedno, ty chyba sam nie wiesz, no i nie rozumiesz, co się dziś pakujesz, może to poczujesz, kiedyś to zrozumiesz. Bo ja patrzę na to, co się wkoło dzieje, wszędzie śmierdzi wieką się mą brudne lumpy i złodziei, świat się z tego uśmieje, gdy jasny dzień szarzeje, pozwól ja go zmienię, może ja go zmienię. Grzechem pierwszym jest przemoc, atakuje dziś nasze rejony. To czeska zajawka na zbicie kabony. 9798, niepotrzebne zgony. Jak alkohol pijesz, potem nie wiesz co robisz, co broisz. Bezbronnych bijesz, kijem napierdalasz. Dziewczyny molestujesz, ty się nie zastanawiasz. Grzechem numer dwa to narkotyk, dzisiaj dziecko ma. Popatrz tylko na sój, jak skręty wciąż kuje. Ale jesteśmy w szoku, gdy dzieciaki siódmej klasy pierdalają kwasy. Dealerzy namawiają do pieprzone kutasy. Palą blanty, dzieciaku, się tego nie wstydzę. Reprezentuję da dop i Heleny się brzydzę. Palisz krak, gówniarzu, może ze mną nie gadać. Ja nie muszę ci w tym życiu już nigdy pomagać. Lecz ty nigdy nie pal kraka, nigdy nie pal cukru. Zawsze robisz swój, jedziesz sobie równo. Możesz wiedzieć, mogę o tym opowiedzieć, bo wiem o tym wiele, tak jak nasi przyjaciele. Więc człowieku, posłuchaj przekazania mego, nasz kolego. I ty też, frajerze, pierdolony pseudobozerze. Tobie i tak już nigdy nie uwierzę, bo Helenę z boku stukasz. Wrogów sobie szukasz, na co czekasz, ty ciągle zwlekasz. Codzienna szara rzeczywistość to nie nasza, jest przyszłość. Bo my wiemy, czego chcemy i do przodu idziemy. O Helenie mówić tu będziemy, bo Helena siedzi stały co zamienia. Wszystkie fejsy w przedroczyste pozamienia, bo nie ginie w porzu klimat i wspomnienia. Ta inwazja kolegów nam zawiera i coś z nich złą drogę wybiera. Potem dziwi się, że powoli umiera. Traktowany jest z dystansu tak jak brudna ściera. Bo tak jest i będzie, więc nie pozostawaj w błędzie. Nie rób nic pod przymusem. Lamus to zawsze będzie lamusem. Dla wszystkich zostanie przekreślony minusem. Bo tak oni wybrali i się nie postarali. Dla nich jest już za późno, aby do nas powrócić. Żeby z nami coś zanucić, sklecić, snucić. Żeby przekazywać dalej. Weź przykład z Dadopio, Wiktora i Stanka. Bracie, u nas tylko THS-y, THS-y, THS-y macie. Ty więc zacznij myśleć i rusz głową. To dewizą jest życiową, twoją jedyną i wyjściową. Ty bo szybko na ulicy skończysz, tym gównem się wykończysz. Jeden głupi błąd, życie swe zakończysz. U nas każdy to wie, nie. Że szczęśliwe i uczciwe życie raczej istnieje i jest możliwe, że znajdujesz się tam, gdzie żyjesz, oponujesz. Terytorium swe zajmujesz, pijesz, palisz i wariujesz. Plany jakieś snujesz, myślisz i główkujesz. Jakbyś na linię prostą, tu nie tak drastycznie ostro. Gdy zdarzają się dla ciebie akcje raczej nowe, pamiętaj, to prawdziwe jest życie, ty bądź na to gotowy. To nie żadne namowy, ściemy zmowy. A gdy fakt faktem będzie źle dokonanym, to nie jesteś człowiekiem przekonanym, lecz tak zwanym pokonanym. Już zaszliśmy daleko, nie będziemy uciekać. Będziemy tworzyć dalej na zwycięstwo. Czekać. I nie zwlekać, i nie zwlekać. Gębal i grubas, to jest dla was. Kończę z tym już najwyższy czas. Więc zastanów się na tym, co robisz, co bronisz. Najpierw przemyśl akcja, potem to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz. Więc zastanów się na tym, co robisz, co bronisz. Najpierw przemyśl akcja, potem to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz. Więc zastanów się na tym, co robisz, co bronisz. Najpierw przemyśl akcja, potem to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz. Więc zastanów się na tym, co robisz, co bronisz. Najpierw przemyśl akcja, potem to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to zrobisz, to.